पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सुंदरिय सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सजनों माताओं बहनों, एक मनुष्य शरीर की बहुत महिमा गाई है। शास्त्रों में जगह जगह कहा है मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर मिलने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी इच्छा दुर्लभ है। और ये ऐसी इच्छा होने पर भी महात्मा मिल जाए, तत्व के जीवन मुक्त मिल जाए, उसका शीघ रास्ता बता मिल जाए, ये दुर्लभ है। ये तीन बातें दुर्लभ है श्री शंकराचार्य वाला ने कहा। तो मनुष्य मिला हुआ है, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो कोई मान गुराई के लिए, रुपये पैसों के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए नहीं, या केवल पारमार्थिक बातें सुनना जिसे जीव कल्याण होना, ऐसे उद्देश्य को लेकर भी आप इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोगों के सामने हमारी साधारण बुद्धि से जो अच्छी बातें आ जाए वो कहता हूँ। मेरे में अच्छी बातें दी गई वो शास्त्रों की है, संतों की है, महात्माओं की है, वेदों की है, पुराणों की है, और जो गलती आ जाए मेरी व्यक्ति की बात है। गलती मतलब ध्यान न देकर अच्छी बातों की तरफ ध्यान दे, ऐसी आप लोगों से आशा है। सबसे पहली बात खास भगवान को याद रखना, प्रभु के नाम का जप करो और प्रभु को याद रखो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति है, भगवान की यादगिरी है सर्वपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। ऐसी एक बड़ी बढ़िया शक्ति है, एक विचित्र शक्ति है। लोग दुख दूर करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो दुख दूर होगा भगवान की याद करने से, और दुख दूर नहीं होगा। बहुत लोग करते हैं पर दुख दूर नहीं होता, दुख पर बना रहता है। भगवान के याद करने से ही दुख दूर होता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सबसे पहली बात भगवान को याद रखना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भाई सज्जन आदमी वे भी ध्यान दें, समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। मनुष्य जन्म का समय दिया जाए, उसका उपयोग करे तो भगवान मिल जाए। अनंत सृष्टि जिनके फोड़ना मात्र से पैदा होती है, ऐसे साक्षात परमात्मा आपके पास आ जाए, केवल आपका समय लगा जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे कहते रहे भगवान मेरे मेरा पैदा करना है ना, ये प्रेम का खास प्रतीक है। संसार में भगवत प्रेम के समान कोई ऊंची बात नहीं है। वो ऊंची बात की प्राप्ति होती है प्रेम से, या प्रेम उसे अपनापन से, अपनापन अपनापन, अपनी फटी जूती भी अच्छी लगती है, अपनी फटा कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, अपना लड़का चलता है, माँ को पूछो लड़का कुरूप हो तो भी माँ को चलता है, अपनी चीज हो अपने अच्छी लगती है तो भगवान अपने है। सजनों खास सार बात है, ध्यान देकर सुनना, भगवान के समान अपना कोई नहीं है। रामायण बाबा है, उमा राम समय तु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समय तु जग माहे, इस जगत में भगवान के समान कोई बना है नहीं, ना गुरु है ना माता है ना पिता है ना भाई है ना बंधु है ना मित्र है, कोई नहीं है। भगवान ही एक हित करने वाले, भगवान को याद करो। लोग बंधु कहते हैं, गुरु की महिमा कहते हैं, भगवान के समान कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। इस वास्ते भगवान को याद करो। अपना ये शरीर है जिसको अपना कहते हैं, मैं और मेरा कहते हैं इसको, ये भी छूट जाएगा, ये भी साथ नहीं रहेगा, ये हृदय में नहीं रहेगा, ये भी साथ रहेगा नहीं, ये मिला है छूट जाएगा, जो चीज मिलती है छूट जाती है, वो अपनी नहीं होती। परंतु बहनों ने भाइयों ने सही को अपना मान रखा है, अपने को मिला है और योग हो जाएगा। सब लोगों को आप जानते हो ना, जो मर जाते हैं, आप जितने बैठे आपसे छोटी अवस्था में आप भी गए, आपके समान अवस्था वाले भी गए, और आपसे बड़े बूढ़े अधिक अवस्था वाले भी गए, आप तो बीच में बचे हुए बैठे हैं। कौन आदमी ऐसा है जिसके सामने अपने छोटे नहीं गए, छोटे भी गए, समान भी गए, बूढ़े भी गए, तो सबके जाने की रीत है। इसमें अपने बीच में बैठे हैं, बस रहे हैं, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आप सुना है, ये कौन लोग है, ये मिट्टी लोग है, मरने ही मरने वाले लोग इसमें रहते हैं, केवल मरने वाले। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मकान है, सब गिरने वाले, सब मिटने वाले, सब मिटने वाले। उम्र नहीं आती है, उम्र छोटी है बड़ी है, पर सब मिटने वाले हैं, रहने वाला केवल परमात्मा है। आपने कई जगह भागवत सुना होगा, कई कई शास्त्रों के अभ्यास आपने सुने होंगे, सत्संग सुना होगा, पर ये कभी सुना है कि भगवान बूढ़े हो गए, भगवान आप बूढ़े हो गए? सुना है? वो कभी बूढ़े नहीं, वो सदा ही दिने दिने नवम नवम नमामि नन्द संभवम, दिने दिने नव, दिन प्रतिदिन नए नए नए नए होते रहते, कभी पुराने नहीं होते, और सब पुराने होते, सब नष्ट होते, सब नाश होते। नदी के किनारे बहुत से आदमी खड़े थे और कहा कि महाराज देखो, नदी का पानी बह रहा है, ये जा रहा है। एक साधु खड़े थे कि भाई ये नहीं जा रहा, सब जा रहे, ये नदी जा रही है, ये पुल भी जा रहा है, ये पुल बना हुआ था, पुल बना है, पुल भी जा रहा है। तो महाराज तो नहीं जाता, हम एक से ही देखते हैं, ये तो यहीं देता यहीं रहता है, जाता नहीं है। अरे भाई जा रहा है, ये पुल जा रहा है, पुल पुल जा रहा है, ये कैसे मान रहे हैं, एक जगह है। तो संत ने पूछा कि बताओ, जिस दिन बना था उतना नया है आज? नया तो नहीं है, तो पुनः हो पाएगा न, मौत की तरफ चला गया, जितना बह गया मौत की तरफ चला गया, पुराना है बह रही है। अगर रहने वाला हो तो रहता ही होना चाहिए, तो बह गया है ये रहने वाला नहीं है, तो सब चीजें बह रही है। और तो क्या कहे आपको, ये पृथ्वी बह रही है, समुद्र बह रही है, चंद्रमा बह रही है, सूरज बह रहे हैं, नारा नक्षत्र पहरे, आकाश पहरे, सब नष्ट होने वाले, प्रेतिर सब नष्ट हो जाते, रहने वाला केवल परमात्मा, केवल परमात्मा रहने वाले और सब बहने वाले। इस बात से इनकी चिंता न करके और याद रखो भगवान को, सदा याद रखो तो निहाल हो जाओगे, और नहीं तो भाई रोना पड़ेगा। सो परत तो पावही सिर धुरंधुर पछताए, वो परलोक में दुख पाएगा, सिर धुरंधुर पछताए, माथा धुन करके पछताता करेगा। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, समय को दोष कर दू आ गया, क्या करे मैं मिथ्या दोष है। अरे कर दू समय उस आन नहीं जो न कर विश्वास, सच्चा विश्वास करे भगवान को याद रखो, उनके समान कोई है ही नहीं। जो न करे विश्वास गाय राम अपने घर में बहुत नहीं प्रयास, अभी कर दूंग मैं नाम की महिमा जादे, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष कलयुग विशेष है, कौन पाए नहीं ऐसा। उस परमात्मा की प्राप्ति का अभी नाम जब बहुत बढ़िया चीज है, विश्वास से भगवान के नाम का जप करो। सीधी सादी बात, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, आपको जो प्यारा लगे, जो आपको अच्छा लगे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जो नाम प्यारा लगे। और सुमृत सुलभ सुखद सब कहो, लोकदाह पर लोक निवाहु, राम नाम सबसे सबसे सबसे उत्तम भगवान का नाम है, वो आप याद रखो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादे। देखो एक बात बताओ, बहुत लोग व्यापारी है या बढ़िया ज्यादा रहे, ये नोखा बड़ा है ना, नोखे के विषय में गंगा सिंह जी ने क्या कहा कि बढ़िया बढ़िया में देखो बढ़िया बेच जाती है उनको नफा देना, ये पट्टा देवो ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों को नहीं, शूद्रों को नहीं, बढ़िया को नहीं, बढ़िया। तो व्यापारी लोग थे ना वे बढ़िया थे, आप लोग सब आए हो। बढ़िया लोग ये समझते हैं धनी बन जाते हैं, कारण क्या है, जो चीज सस्ती मिलती है और महंगी बिकती है उस रखना होता है, मिलने में सस्ती मिले तो बिकने में महंगी मिले तो उसमें ज्यादा नफा उगाता है। आज भगवान का नाम लो तो सतयुग में जितना समय लगता है उतने लगता है। आज कलयुग में नाम लेने में समय उतना ही लगता है जितना सतयुग में लगता था, पर मातम वो है आज कलयुग में नाम लेने का। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कलि विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में विशेष नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं, ऐसा उपाय एक भगवान का नाम है, उसे समाज कोई विशेष मातम नहीं। इस बात से भगवान के नाम का उच्चारण करना सबसे श्रेष्ठ। सस्ता आता है सस्ता, लेने में सतयुग में समय लगता उतना ही समय लगता है उतना ही समय, और अब बिकता है कर्जु के भाव से, मैं भाव कर्जु के भाव से, तो ज्यादा नफा इसमें होता है, जो सस्ती चीज मिले और महंगी बिके, धनवान हो जाए मालदार हो जाए, तो ऐसा मौका है। सतयुग में जो समय लगता था आज राम राम राम राम ऐसे कहते हैं, समय उतना ही लगता है, सतयुग में लगता है उतना ही समय लगता है, परंतु कीमत होती है आज कलयुग के समय, कलयुग के समय, कलयुग केवल नाम आता रहा, सुबह सुबह पारा, तो मुनाफा बहुत भगवान के नाम में है। प्रत्यक्ष बात है, लेने में खर्च कितना लगे, जो सतयुग में लगता है उतना ही खर्च ज्यादा नहीं लगता, कलयुग में खर्च ज्यादा नहीं लगता है, और महिमा होती है कलयुग के समान है। इस वास्ते भगवान नाम की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक महिमा है, सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम, माताओं बहनों से भाइयों से सज्जनों से सबसे ज्यादा है भगवान का नाम लो। ये बहुत व्यापारी आदमियों के लिए खास बात है, सबके लिए लाभ की बात है, सबके लिए कोई हो, जाट भजो, गुजर भजो, बावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर, सबका हिस्सा है। अपने बाप का जगह आप बैठे हो या उठाओ क्यों, कैसे बैठे हो, तेरे बाप की जगह, किसी की ऐसे दूंगा बाप की जगह कोई उठाने वाला नहीं। हमारे बाप का नाम है राम, नाम राम हमारे बाप। ममई वंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है, सब भगवान के अंश है। भगवान ये भाव है, माता बैठी भाई बैठे, ये सब सजने भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि, सहज सुराशि है ये भगवान का अंश है। सभी भगवान के बालक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि, सहज सुराशि हो, दुख आपके बनाया हुआ है, ध्यान दे दो, दुख आपने बनाया हुआ है, दुख रहने वाला नहीं है, दुख हरदम रहता ही नहीं, आठ बारी कोई दुख रहता है नहीं रहता, ये खास मनुष्य मर गए दुख होता है वो भी हंस देता है, उसमें नींद आ जाती है, शांति मिल जाती है, दुखी हरदम नहीं रह सकते। सुख राशि है, भगवान के प्यारे भक्त है, हरदम सुखी रहते, हरदम प्रसन्न रहते, मौज में मस्त रहते। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सब सुख की राशि है, सुखी राशि राश राशि। धान का बोल होता है ना, धान का बोल वो मार करते मार के बोल करके बाजी दिखाते, तो बाजी का बोल वो ऐसे सुख राशि राशि राश रहते। उसको बैलों की विराश होती है, मन राशि आना सुख राशि, तो सुख का आनंद का राज है, खजाना है अपार, खुश जो भजन करने वाले में सुखी होंगे। लखपति करोड़पति राजा महाराजा उनके पास जाकर शांति प्राप्त करते, संत महात्माओं के पास में जाकर शांति प्राप्त करते हैं। क्यों? केवल भजन किया है तो इसमें आनंद रहता है उसे हरदम। ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया, सुख सहजाई ये तृष्णा रोग गया, ये हृदय से तृष्णा रोग चला जाएगा, सुख सहजाई आवश्यक। संत महात्मा पास पैसा नहीं, खोली नहीं, खोली नहीं, खावड़ में रोटी नहीं, अंटी में पैसा नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैरों में जूती नहीं, पूरा कपड़ा पहनने को नहीं, फिर भी आनंद में रहते हैं। क्या मिला था अंटी में पैसा नहीं, खजाने में कोई रुपया नहीं, कुछ पास में नहीं, कोई कपड़ा भी पूरा पहनने को नहीं, सिर में छाता नहीं, सिर में जूती नहीं, फिर तो मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं। वो आनंद सबके लिए खुला, ऐसा नहीं है कि संत महात्मा ही भजन करे उनके लिए मिलता है, इन बहनों के लिए नहीं मिलता है। सबके लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, सज्जनों के लिए, सबके लिए भगवान सदा खुला, सब ले सब जाति गुजर गुजर बलो बाजे बजो अजी तुलसी रंग नाम में सबका उनका सी कैसी मौज होता है। अरे कितना सस्ता सस्ता सतयुग में जितना सस्ता, और महिमा होगी कलयुग के हिसाब से, कलयुग के बाजार में बिके महिमा हो तो कितना बढ़िया बात है, मौका है बहुत सुंदर। साधो संतो महात्माओ मैदानो भूले भूले समझते नहीं, पता नहीं इस बात का कि इतनी कीमती है भगवान का नाम। पार्स बाग में आया है कि कोई चीज सस्ती होती है, किसी 10,000 कमाया, किसी 50,000 कमाया, किसी 1,00,000 कमाया, किसी 1,00,000 कमाया, वे कमाए हुए सब रोते हैं, सब ही रोते हैं। 50,000-60,000 कमाया वो भी होता है, 1,00,000 रुपए कमाया वो भी होता है, 1,00,000 कमाया वो भी होता है। अरे पहले पता नहीं था कि इतनी महंगी ये चीज हो जाएगी, इतना इतना पैसा पता पता नहीं था, रोते हैं। उसे पता लगता तो हम एकदम माला माल बन जाते, खूब सजनो आज जोड़ कर कहता हूँ वो भगवान का नाम आज लेने में तो उतना सरल और बिकने में हिसाब से हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अब खरब बसे जितना नफा हो जाए तो भी रोते हैं कि हमारे को पहले पता होता तो रात और दिन इसमें लग जाते। तो हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ वो भगवान का नाम है लेने में सतयुग की तरह है और मूल्य उसका होता है कलयुग के हिसाब से। इस वास्ते सच्चे भगवान में लग जाओ। समय है समय मनुष्य धर्म का बड़ा दुर्लभ। मनुष्य का शरीर है इसका समय बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष हो रहे हैं दुर्लभ त्रेत दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ मौका है शुरू से मिला हुआ है। ध्यान देना भगवान का भजन करो। बड़े आनंद की बात है बहुत सुख की बात है बड़ी शांति की बात है बड़े आनंद की बात है। ऐसा भगवान का नाम सब जो सब सब सब को ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतर हो किसी जाति का हो पति थे पति के मेरे नहीं मान कोई काम का नहीं अगर भगवान का भजन करे तो निहाल हो जाओ। सब के लिए सुनो ऐसा भगवान का नाम है। सजनो नफा थोड़ा होना में रोते हैं ज्यादा नफा में रोते हैं सब रोते हैं कि पहले पता नहीं था इतना मूल्य होगा। ये भगवान का भजन है इसका मूल्य पता नहीं है लोगों को छिपे हुए बैठे पता ही नहीं ऐसा नाम है। अरे शुरू मिलता है सस्ता मिलता है भगवान का नाम निहाल लाऊंगा असली मान है ये। इस वास्ते सच्चे हृदय से बहनों बताओ आप भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहाल लाओगे निहाल। जिसने भजन किया है वे संत महात्मा तुम अपने राम नाम दिन राती सादर जप अनंग राती। भगवान शंकर शिव शिव शिव कल्याण स्वरूप भगवान शंकर वे भी राम नाम दिन रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम शिव सुमरन लागे जाने उमा जगतपति जागे। भगवान की सेवा थी बोलिए राम राम राम राम राम राम राम राम मैं मस्त थे बेहतर भगवान मेरी भगवान भी मस्त थे जोर सुबह जागे तो राम राम राम राम राम राम राम राम जाने उमा जगतपति जागे। तो भगवान शंकर जिनका नाम लेने से मंगल हो जाए ऐसे भगवान शंकर भी रात और दिन भगवान का नाम लेते। तो भाइयों ऐसा भगवान का नाम शंकर भगवान भी छोड़ते रहे हदम जगते ऐसे भगवान का नाम है उसमें लग जाओ। कृपा करो कृपा नाथ आप लग जाओ भाई बहनों आप लोग लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये सस्ता मिलता है महंगी बात है बहुत नफे की बात है बहुत लाभ की बात है। रोना पड़ेगा भाई सो पर वही शुद्ध पछता है काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगता है काल है कलयुग है कलयुग मिथ्या दोष है कलयुग में महिमा ज्यादा है नाम की। इस वास्ते बहुत बढ़िया बात है भगवान का नाम देखो। दो काम खास है मनुष्य जन्म लेने के बाद दो काम खास दो काम क्योंकि दो ही है एक तो भगवान है एक तरफ संसार है एक तरफ भगवान है एक तरफ संसार है। तो भगवान को तो याद करना और संसार की सेवा करना संसार की सेवा करना बड़े बूढ़े अपाहिज आरक्षित अंगहीन धनहीन ऐसे पुरुषों की सेवा करना बड़ा भारी मातम है। संतों की सेवा महात्माओं की सेवा महंतों की सेवा बड़े बूढ़ों की सेवा सासू बूढ़ी बूढ़ी माझिया जिन घरों में बूढ़े बूढ़े माझिया है वो समझना चाहिए हमारा भाग हो गया। घर में तीर्थ घर में तीर्थ घर में देवता उनकी सेवा करो राजी रखो। बड़े बूढ़ों की सेवा से विद्या आती है भगवान मिलते हैं भगवान विश्वास करते हैं भगवान का काम है उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि मेरा काम लेता है। भगवान माता पिता की सेवा नहीं करता उसे भगवान विश्वास नहीं करते। ये माँ बाप की सेवा नहीं करता मेरा भजन करेगा क्या भरोसा पता नहीं माँ बाप की सेवा नहीं करता, बड़े बूढ़ा की सेवा करता है, भगवान में विश्वास होता है कि ये भगवान करता है, ये अपने माँ बाप की सेवा करता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है तो भगवान विश्वास होता है। इस बात से बड़े बूढ़ों की माइतों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अरक्षित हो आजात हो उसकी सेवा करो, जो दुखी है भूखे उसको अन्न दो, प्यास दो, प्यास लगी है दिल पिलाओ। वैशाख आया, वैशाख वैशाख महीने जल का पुण्य बहुत ज्यादा, बिहार नजीक देखो जगह जगह जल ठंडा जल पियो, प्यास एकदम जीशुल हो जाए, निहाल हो जाए, ऐसा मौका आ गया है। समय सूख फिर का पछताने, अरे का वर्षा जब कृषि सूखा दे, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या होगा, का वर्षा जब कृषि सूखा दे, समय सूख फिर का पछताने, तो अभी समय बड़ा हाथ में आया है, इस समय भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो और दुनिया की सेवा करो। एक भगवान का नाम और एक दुनिया की सेवा, ये दो काम खास, दो काम करने से मनुष्य बना है, अगर सेवा नहीं करे तो मनुष्य बना नहीं है, भगवान का नाम ले तो मनुष्य बना नहीं। मनुष्य रूपे मृगा सरंती, रूप मनुष्य का है, पशु पशु पशु पशु नारायण हो गए। एक जगह संतों ने कह दिया कि भजन नहीं करे वो पशु के समान है, पशु बिगड़ गए, पशु ने ईश कर करी। पशु कहते हैं हम तो पाप नाश करके मनुष्य बन रहे हैं, ये मनुष्य बनकर ये पशुओं की तरफ जा रहे हैं। हमारी गुफा कहते थे हम तो अच्छे जूड़ी में जाएंगे, भगवान पशु भगवान भजन करने वाले मनुष्य बनेंगे, मनुष्य पाप करते हैं ये पशु बनेंगे, तो बताओ कौन लाभ देगा, पशु लाभ दे जाएगा, पशु जितने सबके सब पुरुष बनेंगे, कोई भजन नहीं करते है। एक मारवाड़ी कहावत आती है, वे माता में सासो पढ़ियो तो मेरे रूप में डांडो भरियो, वे माता में सासो पढ़ियो तो मेरे रूप में डांडो भरियो, लगाती थी सिंह और पूछ लगाती गाजी पूछ भूल हो गई, सिंह और लगाती ही गाजी पूछ लगा, तो पैसे डांडा है दर्द सके छपा डंडा है, डंडा खराब है, सींग और पूछ नहीं, डंडे रे सींग नहीं और पूछ तो भद्दा लगे बुरा लगे, जिस डंडे के सींग नहीं और पूछ ऐसा लगे बुरा लगे, बुरा भद्दा पशु, भद्दा पशु भद्दा, ये कोई काम का नहीं। ना सत्संग में जाते, ना भजन करते, ना कीर्तन करते, ना पुस्तक पढ़ते, ना हनुमान चालीसा पढ़ते, ना रामायण पढ़ते, ना भागवत पढ़ते, ना गीता जी पढ़ते, तो मनुष्य गलत है, मनुष्य नहीं है। वे माता ने सासों पढ़ियो तो मैंने वो डंड पढ़ियो, एक डंड सिंह को पूछ लगाते थे डाली को लगा दिया, भूल गए भूल गए, तो पशु भगवान भजन नहीं करते। बहन माता याद करो भगवान भजन करो, बिना भगवान के भजन बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं है, ये मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। हरदम भगवान बुला देखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से मांगो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ आप मैं भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ जो मैं भूलो नहीं, हरदम आज वो याद रखू भूलो नहीं। भगवान की कृपा से याद रखे, जब भगवान याद आवे सो तो भगवान ने कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी, भगवान याद आ गए कृपा भगवान की, तो हरदम भगवान के नाम का जप करो, हर दिन दुखियों की सेवा करो, घर में जो पूज्य है बड़े हैं बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, और दुनिया में जो बूढ़े हैं बड़े हैं उनकी, और अंगहीन है अपाहिज है आरक्षित है धनहीन है कमा नहीं सकते देने वाला कोई है नहीं, ऐसों को देने का बोला भाई पूरी माताओं के मन में जची हुई है कि संत महात्माओं को लूट दिया था उन्हें पुण्य होगा, अरे संत माताओं का पुण्य नहीं होगा, जिनको रोटी नहीं मिलती उनको देव ना बड़ा भाई पुण्य होगा, हमारे को रोटी दो तो हमें भेज दे रहे, और सैकड़ों माता है एक एक रोटी जैसे कम रहे, हम खा सकते ही हमारे तो भीड़ करो ना मुंह पोते मुंह तो भीड़ करते हैं, और दूसरा दुख है दुख है शुरू शुरू नहीं मिला उनको देव उसका बड़ा भारी पन होगा। सस्ते में नफा ज्यादा होता है, संत महात्माओं को भोजन करना नहीं मुंह सीखना नहीं, संत महात्मा कोई सा बनता है कैसे मिले सबको मिलता है, दिन दूंगी सबको मिले तो सस्ते में ज्यादा पुण्य होता, जितना सस्ता रहे उस सस्ते में पुण्य ज्यादा होता है, इस वाले दीन दुखिया गरीब की सेवा करो। जिंदगी को राम मेनी और कुमार पूर्ण पावलो हेनी, जिंदगी को राम मेनी जिंदगी का राम मेनी, गरीबों की सेवा करो, अपाहिजों की राम करो, अरेसों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, जिनके दुखी मिल जाए तो समझना चाहिए कृपा हो, राम जी की विशेष कृपा होगी, अन्न जल कपड़ा और औषध, अन्न जल कृपा अन्न जल अन्न जल, और सोने की जगह बैठने की जगह और आराम दो, उनके औषध दो बीमार दवाई दो, इसे बड़ा भारी पुण्य है, सोने चांदी देने का पुण्य होता है, ऐसे ब्राह्मण हो सूर्य हो, परंतु अन्न जल वस्त्र और औषध ये तो जरूरी आवश्यकता, उनका पुण्य बड़ा भारी पुण्य है। दुखी घबरा रहे हमारी बहनों माताओं में कई कई ऐसी माताएं हैं जिनके बालक है छोटे, पिता पत्या भर गए बालकों का काम करने वाले नहीं, ऐसों की सेवा करो मदद करो, उसका बड़ा भाई पुण्य है। गाय बछड़ा गम जाए खो जाए उसको ढूंढने वाले आवे उनकी सेवा करो, वो देखे बछड़ा अभी लिया हुआ अभी लिया हुआ गाय आई थी अभी लिया हुआ, वर्षा होती है वर्षा उस समय गाय खो जाती है क्योंकि गाय आगे जाता है आधा ज्यादा आगे जाता है आगे जाता है वो आडे पर दिखे आडे पहने दिए सारा तो आगे चली जाती है, तो वर्षा होती है थोड़ा सा सूखा हो जाए गाय चली जाती है, लोभ लागो बाणियों लोभ लागो बाणियों और सुरखे लगी गाय बावड़े तो बावड़ नहीं तो आग रह जा लोग लागो पानी और सुन गए बावड़े तो आग नहीं जाए, इस बार सुने समय गाय गम जाती है वो क्या अभी नहीं हम अभी कुछ पास में नहीं घर से निकल गया गाय घर से नहीं गई, गाय ने देखा आगे अगले बचाता है फिर दूसरे दिखने लगे हरी हरी हरी जमी बसरा बसरी खो जाते गया, ऐसा नशिष्ट आदमी आता है मैंने भोजन करने को ले जाता है तुमको मांग नहीं सके साधु हम तो घरे थे मांग ले भूख लगे मांग चले जाओ, शिशु निश्चित गई एक बार शिशु निश्चित मांगने गए माई बैठ बिलो में कहते वो इतना दिन चढ़े हो माए बिलो में गए कमाए हुए इनको भूख लगी खेत में काम करने गए होंगे खेत में काम कर सदाई दे एक दिन मेरे भी दे दे खेत में काम रोटी दे दी होते हसी वैसे रोटी खेत में काम करनी हो गए रोटी मांगे काम करनी हो तो काम करना हमने सदा दे एक दिन मेरे को ही दे दे ऐसे तो साधु सब तो मांग लेगा भरे ऊंचे घराने की इंद्रियां बेचारी मांग नहीं सकती खतरे घराने वैसी घराने की स्त्रियां मांग नहीं सकती ब्राह्मण मांग लेंगे अच्छे घराने मांग नहीं सकती उसको अन्न देना का उनको वस्त्र देना का पुण्य ज्यादा होता क्योंकि उनके देने वाला देत भी मिलता है, यहाँ के थे प्रेम जी रथ घरों में जा रहे थे प्रेम जी रथ और वे चांदन थे जो गरीबों के घरों में जाते हैं जो छोटा छोटा बालक नंदा पड़िया है शरीर और हृदय मठी बना जाग दिन भर काम कर रहे, दिन भर रोटी बना रहे, खाना है, मिट्टा में कम मिलता। यहाँ के आदमी आदमी थे, यहाँ के नौकर भी थे, तो ऐसे सज्जन थे। जब शरीर चला गया उन्होंने क्या करे, गरीबों की सेवा करते, गायों का चारा देते, अकाल पड़े आदमी है तो पहुंचते, दिन भर काम धंधा करते, शाम को भगत मिलते, रोटी बना खाते, ऐसी सेवा करते थे। राठी जी, ये चांदन जी, कितनी बोझ की बात है, ऐसे ऐसे पुरुष हुए। तो आप लोगों में ऐसे पुरुष होते हैं जो सबकी सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। उन पुरुषों का गीत गाते हैं, भगवान भगवान राजी होते हैं। भगवान देखते तू सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है, इतना तू सेवा नहीं करते, ताई ये सेवा करते, समर्थ नहीं बेचारे आदमी सेवा करते। भगवान पर असर करता है, ईश्वर पर असर करता है, उनका कल्याण करते हैं सबसे पहले। कई जीवों की सेवा करने वाले हैं, इन वास्ते सेवा करो, भजन दो, चल पाओ, भोजन दो, कपड़ा दो, दुखी दिए दे उनकी सेवा करो। कोई जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई जाति के हो, जो गरीब है, अभावग्रस्त है, उनकी सेवा। दुष्ट आदमी होते हैं, दुष्टता करते हैं, भाई दुष्टता करने वाले खराब काम को छोड़ते नहीं। आप अच्छे काम को छोड़ो, आप अच्छा काम को छोड़ो, ये पाप ही नहीं छोड़ते, दोष करते ही नहीं छोड़ते। तो उतनी तो आप में अक्ल चाहिए ना, हम भजन करते हुए दूसरों की सेवा करते हुए कैसे छोड़े, मैं खराब काम ही नहीं छोड़ते। पैसा करने वाला है, पैसा नहीं कमाना, बड़ा सेवा नहीं करना, हुए बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ते, आप भजन ध्यान छोड़ देते हो, अपना दान करो, पूजा करो, सबकी सेवा करो, सबका सुख पहुंचो। ये जरूरी बात है, बहुत आवश्यक बात है, सबकी सेवा करने की बहुत जरूरी है। आज कलयुग में सेवा है, कई आदमी ऐसे हैं जो दरिद्री है। आप गांव में भी निगाह रखो, जिनके घर में अन्न नहीं है, सुख कैसे अन्न पहुंचो, वस्त्र पहुंचा दू, आपके भूसा भूसा पड़े है निकमा, मरोगा तो मुझे लठ पड़ोगी, लठ लठ लठ पड़ोगी, बास ना रह जाएगी, मुझे लठ पड़ना पड़ेगा। इस वास्ते सुख पहुंचाओ, फायदे होगा, लाभ होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, दीन दुखी सेवा करो और भगवान को याद करो। दो चीज है, एक भगवान है, एक दीन दुखी, दो की सेवा, भगवान को याद करो, भगवान की याद। अच्छा स्मृति मात्र है ना, भगवान के याद मात्र करने से भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, आनंद हो गया। जो भजन करने वाले संत महात्मा है, उनके सब लोग साथ हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, धनी लखपति, करोड़पति, अरबपति, वे संतों का दर्शन चाहते हैं। संतों में क्या बात है, संतों में दीन दुखी की सेवा, यही है भगवान को याद रहे, भगवान को याद करे तो शुद्ध हो जाते हैं। निर्मल कहाँ भी संत हो जाओ, भगवान का नाम लो और दिन दिन की सेवा करो, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। इस वास्ते सब सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। उपकार के समान कोई काम नहीं है, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र का हित करना है, सबका हित करना, बालकों का हित करना, बड़े बूढ़ों का हित करना, समान अवस्था का हित करना, सबका हित करो तो उसका हित राम जी करेंगे। राम जी पर असर पड़ा गया, इसलिए शक्ति कम है हमारे पास में, इतनी शक्ति है तो भी मैं नहीं करता, शक्ति कम होने पर भी सेवा करता है, असर पड़ता है। इस वास्ते भाइयों बहनों सेवा करो और भगवान का नाम लो, निहाल हो जाओ, शायद निहाल हो जाओ, मतलब शरीर सफल हो जाएगा। सुझे और एक बात बताओ, आजकल एक रिवाज चली है, ये कभी नहीं हुई ऐसी, इतिहास में हजारों सैकड़ों लाखों वर्षों का इतिहास, उस इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा काम आजकल होगा। कर्जू कई बार आया, उनसे ज्यादा कर्जू हम आया, ऐसा ही तो हुआ है। परिवार नियोजन तो संतान मत पैदा करो। अरे संतान में से भजन करने वाले हो गए आप, माता है, माँ है, ये माता है, माता से पैदा हुए, जितनी माता है जितने भाई है, माँ बिना कौन है बताओ, कोई आप हिसाब तो बताओ, बिना माँ के कौन आया है, माता आए भाई आए बताओ, माता नहीं, माता मनुष्य समझना करना बंद करो, बड़े भारी पाप है, बहुत बड़ा भारी पाप। अरे अन्नदान एक प्रबंध भगवान करते हैं कि हमारा अन्न काम है, हम अभी गए थे गांधी धाम नगर है, उसमें गए थे, उसमें नजदीक एक बंदरगाह है, वहां सैकड़ों गाड़ियां भर भर करके चावल जा रहे थे, 40 लाख टन, 40 लाख टन यहाँ से जा रहा था सारा चावल, बहुत बढ़िया चावल, हमारे को दिखाया, ये हमारे भूल गली हो लाए थे, आप होते थे, लोग कार पर जा खाओगे क्या, 40 लाख टन किसको कहते हैं, 40 लाख टन, एक टन होता है, एक टन 27 मन का एक टन होता है, 27 मन का एक टन होता है, ऐसे 40 लाख टन एक बार एक साथ में जाते हुए होगा, जहाज जहाज बड़े बड़े जहाज में हजारों लाखों मन एक जहाज में, जल जहाज में, उसमें वो मर जा रहे थे, हम देख रहे हैं, ऐसे लोगों के दिखाओगे क्या, छोड़ गया, लोगों को बहम ऐसा पड़ गया, धोखा ऐसा हुआ है, राम राम राम राम राम राम, बहनों माताओं बालकों का नाश मत करो, घर बात मत करो, बालक पैदा करो, मुसलमान और ईसाई बढ़ रहे हैं, एक एक मुसलमान के 60 साठ दरवाजे, 60-3 ब्याह किया है, ऐसा तो ब्याह करने वाला 5 साल 10 से पहली बात है, उसे लाखों लाखों पैदा होते टीटी की तरह, अकबर राज हो गया देख लेना, 3 बात करेंगे, वो आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, छीन कर ले जाएंगे, और आपकी ग्रंथों को गुजार देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, कोई भी आपका मंदिर आज भी शब्द है क्या, अयोध्या में देखो, वृंदावन में, मथुरा देख लो, शिव जी का मंदिर खास बनारस में देख लो, तोड़ दिया, संधि मंदिर से बैठा है, तोड़ दिया, कोई भी मंदिर असला बसली बना अब रखा है क्या मुसलमानों ने, आज वोट का है जमाना, अरे मुसलमान संख्या बढ़ रही है, पर मनुष्य कर जाएगा अपने नशबंदी कर रहे भाई लोग, स्त्रियों को प्रश्न करा रही है, बड़ा भारी पाप है, बहुत पाप है, भयंकर पाप है, बड़ा नरकों में जाओगे, कोई रक्षा करने वाला है नहीं, हम तो भिक्षा देकर खाते हैं, जिसमें पहले कह देते हैं तेरे घर में कोई गर्भपात तो नहीं किया है, गर्भपात किया तो उसे भिक्षा देते, हम भिक्षा नहीं लेते घर में, घर का पानी नहीं पीते, गर्भपात करने वाले स्त्री को चाहिए स्त्री का त्याग कर दे, उसे समझ पापी कोई नहीं है। मेरे को संता ने फिर सुनाया, सुनो तो एक बात बताओ बढ़िया, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए, मेरे सारे अच्छा पुण्य करे उसको पाप लगे, नारायण बलि करे तो पाप लगे, उनके अस्थि संचय इकट्ठी करे गंगा जी गाले तो उसको पाप लगे, ये धर्मशास्त्र में लिखा है, इन्होंने सुना था मैंने सुना है, धर्म पुण्य करे उसको पाप लगे, इतनी बड़ी भारी पाप होती है जो गर्भपात होती है, ऐसी माताओं बहना है उनके घर का अन्न नहीं देते, हम ना नहीं पीते, कोई गर्भपात किया उसे घर का अन्न मत देना, भिक्षा मांग खाते कह देते हैं गर्भपात किया उसे मत देना, कोई धोखा दे देते उसको बड़ा भारी पाप, हमारा कोई धोखा दे दे तो बड़ा भारी पाप लगेगा, पुण्य नहीं होगा, गर्भपात करने के घर के वाले ये इतने पाप किया है, स्त्रियां गांव में मैंने देखा, पूछा माजी को पता नहीं है, छिप कर गई बम्बई जाकर गर्भगृह आ गई, माँ जी को बताएंगे, माँ जी हमारे घर तो शुद्ध है महाराज, पता लगा करे इनकी खास बहू बम्बई जाकर गर्भ गिरा रही है। एक माई ने गर्भ लिया, मामी बात है महाराष्ट्र गाँव की बात है, सासू ने कह दिया गर्भ मत गिराओ, जो सासू से धरती है कहता अपने कहते तीन बालक होंगे हमारे, तीन अब तीन बालक ज्यादा है, साठ साठ बालक रहे एक मुसलमान रहे, बीस बीस बालक एक एक मुसलमान रहे, आओगे तीन बालक दोगे तो वापस हो गया। सासू से धरती है हमारे परिचित है, हमें जानकारी है, ऐसे हम जानते हैं कि आप गर्भ नहीं करेगा तीन बालक करेगा। हिंदू समाज नष्ट हो रहा है, नष्ट होगा कोर्ट का जमाना है, ऐसा जमाना होगा आगामी राज होगा मुसलमानों का, पहले मुसलमान राज होगा, कोई मंदिर बढ़िया थोड़ा तोड़ दिया सभी, हजारों मंदिर तोड़ दिए हजारों। ऋषिकेश हम गए थे कलकत्ता सत्संग करने के लिए, हिंदू मुसलमान लड़ा हुआ, हमारे सामने कई मंदिर तोड़ दिए मंदिर, उनको पूछे मंदिर के रहने से आपने क्या नुकसान है, मंदिर अगर है तो आप नुकसान क्या है, तोड़ देने से फायदा क्या है, फायदा नहीं हिंदुओं का नुकसान करना, बहन बेटी को ले जाना, पुश्तों को उजार देना, ये काम करने वाले वो दोष आवेगा। अरे हमारे भाइयों ने शगुन कर दिया है, मुसलमानों के आने का शगुन कर दिया है, धोती और चोटी छोड़ दी, इतने बैठे जो चोटी छोड़ दी, गांव में फिर है शहरों में चोटी दी जाती, सैकड़ों हजारों आदमियों को मैंने देखा है चोटी दी, सिर पर चोटी नहीं और धोती नहीं पहनने के लिए सुन था ना और चोटी दी, ये शगुन किया अपने मुसलमानों का, ये मुसलमानों का चोटी कटिया है, इसे ऐसी मार पड़ेगी तब रो हो गई, पर मानेंगे नहीं हमारी बात, मानेंगे नहीं हमारी बात, मानेंगे नहीं चोटी नहीं धोती नहीं, अगर पूछे जाए चोटी और धोती छोड़ रहे ये शगुन कर रहे हैं। सीता जी माया ही बनाई हुई, तब रावण ले से आ, आप चोटी और धोती पहले छोड़ देते हो फिर मार पड़ेगी, पर मानोगे नहीं हमारी बात, मानोगे नहीं, चोटी रखो माता कृपा करो, चोटी रखो धोती पहनो, चोटी रखो कृपा करो धोती पहनो, हिंदुवाना चिंतो रखो, हिंदुवाना चिंत नहीं मुसलमान बन गए, चोटी कटिया हो गए, चोटी कटिया कौन होता है पता है वो काल में आना देवे चोटी कटिया होते हुए उम्र भर वाली पीढ़िया तक पीढ़िया सब गुलाम होते गुलाम होते हुए चोटी कटिया, जो आप मुसलमान चोटी कटिया हो, पहले आप शगुन कर दिया, अब घर में आवे मुसलमान आपका नाश करेंगे, क्योंकि आपने पहले शगुन कर दिया, ऐसा ही आप ऐसा काम कर दिया, मेरे मन में जोर से आई कि ये सब मुसलमान बनेंगे, लाखों की तादाद में मुसलमान बन गए, लाखों की तादाद में ईसाई बन गए, हिंदू कट गया इधर ऑपरेशन कराते हैं, इधर ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी कराते हैं, गोलियां खाते हैं, गर्भ नहीं है भाई, जवान जवान स्त्री मेरे सामने कही मैं गोल के ले गया, मेरे को शर्म आई किससे बोले बोली, स्त्री जाति होकर के कैसे बोलती हम लोगों के सामने, हम लोगों को लज्जा है कि मैं गोली खा लेते हूँ गर्भ नहीं रहता, ऐसी ऐसी निर्लज्जता आ गई है, माताओं बहनों नसबंदी मत कराओ, आप ऑपरेशन मत कराओ, आप संतति विरोध मत करो, 40 लाख टन चावल भेजे एक बार देखा ऐसा पत्रिका कही है क्यों मैं कितनी बार होता है बड़ों में माना कितनी बार, इतना अनाश पैदा हुआ है और अनाश पैदा कर दखल मथाड़िए में हमने चतुर्मास किया, 60-60, 50-50, 60 रुपए आज 100 रुपए होगी बदलिए, 100 रुपए रोजाना रोजाना खेत में काम करे उसको 100 रुपया, बात झूठी है क्या बोलो भाई, बोलो आप बोलो, 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपया ये भूखा मरोगे, 70 रुपया रोज रहा और 100 रुपया रोज रहा भूखो मरेंगे। मैं बुलाई भूखो मरेंगे भूखो मरेंगे भूखो मरेंगे। पहले जनता कम है, जनता विदेश से देख आए थे, विदेश से उनकी रोटी अच्छी नहीं बनती थी, हमने खाई है, हमारे को पता है, आप लोगों को याद होगा विदेश में अन्य शादी होता है। आज हजारों लाखों करोड़ों मर्द यहाँ से अपने यहाँ से आता जा रहा है, कह रहे हैं पढ़ाई में छोड़ोगे पढ़ाई मान ली अगर परिवार नहीं मिलता नहीं मिलेगा जगह नहीं मिलेगी। अरे जब अन्न नहीं हो तो रसोई नहीं बनाओ, और अन्न नहीं है तो जमीन खाली पड़ी है वे जोत अर्ज लाओ, अन्न पैदा करो बाबा तो नहीं मनुष्य काटो, मनुष्य पैदा नहीं हो मनुष्य गायों तो काट देना, गायों को तो काट दिए 36 करोड़ थे जगह 10 करोड़ वाले लोग रहे, 10 करोड़ रहे पशु भेड़ बकरी भैंस गाय ये सब सब काटते पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सज्जनों, बड़ी दुर्दशा होगी। मनुष्यों को तो बस पैदा नहीं हो रहा पशु को नाश कर रहा, नाश दो ही उपाय, नाश करने के दो उपाय है, एक उपाय पैदा नहीं होने देना, एक मार देना पशुओं को, तो मार देना मनुष्य को पैदा नहीं होने देना, तो मारे तो बुरा लगे इस बार तो पैदा नहीं होने देना बस, तो पता नहीं कब होंगे मरने वाले मरेंगे पैदा होंगे, हम दो एक हमारे एक, हम दो हमारे दो, हमारे दो एक और हमारे एक है ही नहीं। कई माताएं मेरे से पूछ रही महाराज हमारे पोता पोती नहीं हुए छोड़ा गया, माँ जी ये हमारे बात है हम छो मतलब जानते नहीं, छो मतलब लगा दिया बेटा हो जाएगा, हम जानते हैं हमारे शक्ति थी हाथ जोड़ लेते हैं है बेटा वो बेटा पैदा करते थे, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो भाई, आश्चर्य आता है वो छोरा छोरी हो जाए बंद कर दो छोरा छोरी मरेगा नहीं, आपको इतना विश्वास है दो छोरा छोरी हो गया मरेगा नहीं बंद कर दे तो आप अक्ल होनी चाहिए, अक्ल के छोरा मर जाए पेट में मर जाए जन्मता मर जाए दिनों का मर जाए महीनों का मर जाए वर्षों का मर जाए, ऐसी मौत पड़ी है जिनमें दो छोरा हो गया बंद करो। गांव में तीसरा मरते कर्मों का सुधार जिनका नाम दाना ही है, वो दाना है मेरे को सुना गांव में बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं पानी पाने वाला नहीं है। हम गए थे दक्षिण में जाकर तो एक माँ बोली तुम्हारा एक छोरा रहा, दो छोरा थे एक पागल कुत्ता खा गया मर गया, एक छोरा रहे कृपा करो जीता रहे, फिर पहला पैदा किया दो ही पैदा हुए दो को बंद कर दिया। पाप की बात है बड़े दुख की बात है संताप की बात है, अगर मेरा मानो कहना तो पाप बंद करो बंद मत करो। बीकानेर जिले में बीकानेर शहर में कम हुआ दूसरी अपेक्षा, जितना हुआ चाहता नहीं हुआ है, हमारा कहना मानते हैं, हमारा कहना मानते हैं लोग, मैं कहते प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से संतति विरोध मत करो मत करो, अगर ये बहन बेटी हिंदू बचाओ, अब चिंता बंद हो गया क्या करे ठीक करना आता नहीं, अब आगे चिंता बंद मत करो। मैं गया हूँ रोने लगी कलकत्ते की बात है, एक माई की मेरा भिक्षा लो, माँ जी मैं भिक्षा नहीं लूंगा आपने गर्भपात किया है, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में ब्रह्म ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लगता है उसे दूना पाप लगता है गर्भ हत्या करने का, वो देख ले शास्त्र में लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले वो अन्न खाने वाले नहीं रहता, वो खावे तो उसे पाप लगता है, अन्य देख ले अपने घर का तो खावे कौन मन देख ले तो पाप लगता है, मेरे दर्शन करने पाप लगता है, मेरे घर पानी पिए तो पाप लगता है, हम देखते भाई ऐसे घरों का हम पानी नहीं पीते हम भिक्षा नहीं लेते, आपके घरों में भिक्षा में हम निर्वाह होता है परंतु गर्भपात करने वाले से तो ऐसा गर्भपात मत करो, पड़े परिवार नियोजन मत करो, आज से बंधु भाइयों से बहनों से सबसे कहना है ये बड़ा भारी घोर पाप है, बड़ा अन्याय है और मुसलमान राज्य होगा। साठ साठ लड़के, एक एक मुसलमान के 20-20 लड़के, ऐसे मैंने सुना है। 60 लड़का तो 3 ब्याह, हिंदुओं में 2 ब्याह नहीं होगा, 2 ब्याह नहीं, एक त्याग करो तो सुनता, 2 ब्याह नहीं, कानून बना दिया। मुसलमान की बेटी हो रही है कि अन्न कहाँ से आ गए, मुसलमान कैसे खाएंगे, मुसलमान के सामने बोलने की ताकत नहीं है सरकार की। सरकार गुलामी बने, ये गुलाम मुसलमानों के बोध नहीं सकते, हिंदुओं पर सब करते हैं, हिंदुओं पर ना सकते। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप संतति विरोध मत करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, मौज हो जाएगी, आप निहाल हो जाओगे। चोटी नहीं रखी भाई, चोटी नहीं है, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, ये नष्ट करनी है। आपने निमंत्रण दे दिया है, चोटी नष्ट कर दी, मुसलमानों को निमंत्रण दे दिया, आओ मुसलमान बनो, बनाओ मुसलमान बन गए, आप तैयार हो गए। जो चोटी नहीं रखते वे सब तैयार होंगे मुसलमान बनने के लिए, वही दशा होगी, मुसलमान बनाएंगे। चोटी छोड़ दी, धोती छोड़ दी, धोती पहनते नहीं, चोटी देख दी, हो गए मुसलमान गुलाम। कृपा करो, कृपा ना तो चोटी रखो, धोती पहनो। सरकार में कहीं जाना हो तो संत की रीत है तो उसको पहन लो वहां, परंतु हरदम रहो धोती रखो, हरदम पहनो, धोती पहनो, पवित्र धोती, जैसे आपका हिंदू बना कायम रहे, हिंदू बना नष्ट हो रहा है। आप ऊंधे चलते हो, उल्टे चलते हो, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। पहले से ही आपने चोटी छोड़ दी, मुसलमानों को बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही, चोटी आपने छोड़ दी, छोड़नी नहीं पड़ेगी, उन्हें सुधारनी नहीं पड़ेगी। धोती आपने छोड़ दी, सुधारनी नहीं पड़ेगी, सूत्रों पहन लिया, वही घट्टा आदमी बन गया, वही वही होती वही। धोती गई, चोटी गई, पाप है बड़ा भारी पाप। भाइयों बहनों को याद करो, हमारी बहनों को पूछा जाए, ज्यादा आपको ऑप्शन भिड़ गए, बिना चोटी का आदमी मिलेगा ज्यादा, गांव में फिर है चोटी, शहरों में तो बिना चोटी आदमी मिले, हजारों लाखों में 2-4-5 ब्राह्मणों के घर में कोई शरद होगा, हमारी चोटी है, इतनी चोटी भी है, सभा सभा ऐसा हो रहा है। बड़ी भारी पतन की बात है, बड़ी भारी पतन की, हिंदू पना नष्ट कर रहा है। माताएं लगती नहीं, छोड़ोगे छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ दी, ऐसा मत करो और सेवा करो, हिंदू क्यों की सेवा करो, घड़ी देवास करो, भगवान के विचार करो, क्या कर रहे हो आप, हमें धोती छोड़ दी, चोटी छोड़ दी, आप कर क्या रहे हो, हिंदू पना आप छोड़ दिया, पहले शगुन कर दिया, हम हिंदू पना रहेगा नहीं, आपने मुसलमान बनना पड़ेगा, क्योंकि आप बन गए मुसलमान, चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, और क्या हुआ मुसलमान, और क्या होते वही तो मुसलमान होते हैं, वो दशा होगी आपकी, ये दशा होगी। इस वास्ते कृपा करो, कृपा नाथ क्या बजे थे भाई, सत्संग क्या बजे है, 5:40 बेटा आ गए, 41 चल रहा है, 42 मिनट चल रहा है, 41 मिनट आ गए, 42 हो गए, 42 मिनट हो गए, याद करो मुश्किल हो गई, भाइयों से बहनों से जाना है, ये परिवार नियोजन मत करो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत करो। शंकराचार्य जैसे मत, अच्छे अच्छे महात्मा माताओं के कौन आया, रामानुजाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए, कौन अच्छे अच्छे महात्मा किसे आए, इन माताओं से आए, इन माताओं के गोदी में खेलने वाले हम आए, अच्छे अच्छे महात्मा। मेरी माँ अगर कर देती ऑपरेशन तो हम आते यार, आप बताओ, माँ मेरी ऑपरेशन कर देती तो हम जन्मते, 6-7-8 माने बनू, सबसे छोटा मैं हूँ, जन्मता ही नहीं, कैसे आता बताओ, वो बंद कर दे, अच्छे महात्मा को आना ही बंद कर दो, बड़े भारी पाप है, बड़े भारी माताओं को चाहिए कभी ना करे, कभी ना करे, भूल करके ना करे, पाप कभी ना करे, ये प्रार्थना है। भाई जो करे चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती रखो, आप भगवान का मंदिर करो, भगवान राम जी को याद करो, आप भला होगा, कल्याण होगा, इसे संदेह नहीं है, भगवान राजी होंगे। नहीं रखोते भाई बहुत नुकसान की बात है, बड़े नुकसान की बात है। भगवान को भजन को रात रखें, हरदम भगवान का नाम लो, चिंतन करो, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे, सदबुद्धि हो जाएगी। आज दुर्बुद्धि हो गई, रात आज है। दुर्बुद्धि होने का फल है कि जो चोटी काट दी, धोती नाम दी, धोती की जगह सूत पहन ली, सूत पेंट पहन लिया, राजी हो गए, राम राम राम, मुसलमान बने मुसलमान, जीते जीते मुसलमान होंगे, जीते जाते कोरे मुसलमान। क्या आपने शगुन कर दिया है, अब होगी आप दशा है, अब चेत जाओ तो चेतों की बात है, ये तो बड़ी बुरी बात है। पतन होगा बड़ा भारी, इस बात से माताओं से बहनों से कह रहा है, ऐसा काम मत करो, बालक हो दो, भगवान दे दे अच्छी बात है, कि अन्न कहाँ खाएंगे। अरे अन्न कोई कम नहीं है, 60-100 रुपए आजकल मेरे से 100 रुपया मिलता है, एक काम करने जाए खेत में 100 रुपया, 100 रुपया 100 रुपया खा जाओगे, 4-5 आदमी घर में 100 रुपया खा जाओगे, कभी नहीं खा सकते, खा नहीं सकता, इतनी याद मजूरी। सुथानों के और सुनाना के महाराज 500-500, 700-700 रुपया रोजाना, 200-300 रुपया रोजाना, 400-500 रुपया रोजाना, ऐ भूखो मरेगी बोलो, बैंक लाती भूखो भाई भूखो भाई। विदेशों में मिले 40 लाख टन, विदेशों में भेजे एक जगह एक जगह, ऐसा जगह जगह बंदरगाह है जगह में भेज रहे बंदर, बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया साग, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया आम, ऊपर साफ लगी उड़ी, ऐसा हमारे पास आया है, हमने वो खाए है, विदेशों का ऊपर सबल साफ लगी उड़ी, मेरे कोई नहीं आया आदमी मेरे को खाया, हमने खाया, हमने देखा है, बहुत बढ़िया आम, बढ़िया आम सब, बढ़िया साग, बढ़िया फल, आपके उत्तराखंड में होने वाली बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ वे विशेष विशेष जा रही है विदेशों में, वो विदेशों में यहाँ से लेता जा रहा है। मुंबई में गाय का गोबर जिसका 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो गोबर वो जा रहा है, विदेशी खाद है जो उम्र खराब कर देती है जमीन को, लेकिन कहीं हो गया खेती करने वाले आप घात करके मर गए, कई आदमी मर गए, क्यों गए देवे क्या खेतों में वो एकदम 1-2 वर्ष में ज्यादा पैदा हुई, खेत का खराब तब अन्न पैदा नहीं होता, विदेशी खाद ला हुई। अरे गायों का गोबर 100-100 वर्ष की ढाणी में, वो ढाणी में खेत सदा ही तय रहता है, गाय बैठती है, गायों का संघास है, गायों का गोबर भी होता है, उसे सवा जमीन नहीं पैदा होती है और विदेशी खबर से खराब हो जाती है। ये अब तो पता लग गया ना आपको, पहले पता नहीं था, अब तो पता लग गया, अब भी चेत करो, चेत नहीं करते, मानते नहीं करा, दुख पाते है, दुख पा रहे है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 3 मार्च 1999 को सायं नोखा में हुआ। राम।